الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى سالنا سلام زمندين بورا في يومبي نتمويت محمد يينا واتو نباني كواكي نما صحبازي نما أمين واتو تكوفات من اندواء وكوي مهجر سيكو يا قيامة أما بعد هاي تمام الله تجالينا ستوي من غوني وتكوفات كويما اللهم أمين نقصان غوني وكسلام na kuhusieni pasina kuisahau nafsi yangu kuna kukumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kujiweka mbali na mambo mapya ndani ya sheria yetu hii ya Uislamu. Kwa hakika kila jambo jipya ni uzushi, na kwa hakika kila uzushi ni upotevu, na kwa hakika kila upotevu ni motoni. Twamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuweke mbali na uzushi, pia tuweke mbali na moto wa jahannama. Allahumma amin. Ibadallah, yaqulu Allahu azza wa jalla ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. الله سبحانه وتعالى anatuambia ya kwamba lau Allah subhanahu angeliwaadhibu watu wote kwa ujumla kutokana na yale matendo anayoyatenda, kutokana na maasi ambayo wanadamu wanayatenda, tunamkosea Allah usiku na mchana. Lau Allah angelisema atuadhibu, atuhukumu hapa duniani kwa yale tunayoyatenda, ma taraka ala dhahriha min dabba, basi hangeacha chochote katika mgongo wa ardhi, vyote vingiteketea. Wenye kufanya maasi kadhalika na wasiofanya maasi wote Allah angiwateketeza. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anawachelewesha mpaka siku maalum, mpaka siku kiyama kitakaposimama. Maasi yote tunayomfanyia Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana, Allah hajashindwa kutuadhibu hapo hapo, Allah hajashindwa kutushushia adhabu zake hapo hapo, ila anatuacha, anatuchelewesha mpaka kiyama kitakaposimama aweze kutuhukumu vizuri. Fa idha jaa ajaluhum, pindi kitakapokuja kifo, kitakapokuja kifo kwa kila mwanadamu, kila mwanadamu yale aliyoandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, umri wake umemalizika wa kuishi katika hii dunia, utakapomalizika huko ndipo tutakapokwenda kupambana na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah kana bi'ibadihi basira, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuwaona waja wake yale wanayoyatenda. Allah anaona usiku na mchana. Ukimkosea usiku, elewa ya kwamba Allah anakuona. Ukimkosea mchana, elewa kwamba Allah anakuona. Jifiche popote una popataka wewe, elewa ya kwamba Allah anaona. Hakuna chochote unaweza kufanya wewe ambacho Allah hakitambui, hakuna chochote unaweza ukakifanya wewe ambacho Allah hakioni. Akili yako isikudanganye, lolote utakalolifanya liwe hadharani, lijifiche, Allah subhanahu wa ta'ala elewa kwamba ilo analiona. Kadhalika akasema Allah subhanahu wa ta'ala, walau yuakhidhu Allahu an-nasa bidhulmihim, lau Allah angilisema anawaadhibu wanadamu kwa dhulma zao wanazozifanya, dhulma za kumuasi Allah, basi Allah angilisema anafanya hicho kitu, ma taraka alaiha min dabba, hapangi libaki yoyote katika mgongo huu wa ardhi. Waovu wote wangeondoka na wema pia wangeondoka. Wangeondoka vipi? Kwa yale maasi ambayo wanadamu wanaoyafanya, na wale watu wema wangeondoka kutokana na mkosi wa yale maasi ambayo yanayotendeka. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anawachelewesha mpaka kitakaposimama kiyama. Fa idha jaa ajaluhum la yastaakhiruna sa'a, kitakapofika kifo cha mwanadamu yoyote yule hatochelewesha lau dakika moja, lau saa moja, hatopewa nafasi ya kucheleweshwa. Wakati wako wa kuondoka katika hii dunia utakapofika, wewe utaondolewa na kuweza kwenda kupambana na yanayokusubiri huko mbele. wala yastaqdimuna, wala muda wako hautotangulizwa mbele. Allah akakuandikia utafariki ukiwa na miaka 40, usitegemee ya kwamba wewe utafariki ukiwa na miaka 20 aidha 30, utakamilisha miaka yako 40 ambayo Allah subhanahu wa ta'ala akakupangia. Ndugu zangu wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala kawaumba wanadamu na kawapatia wanadamu uwezo wa kutaka, kawapatia utashi. Kila mwanadamu nafsi yake inataka. Kuna wale wenye kutaka mabaya wanayafanya mabaya, kuna wale wenye kutaka kufanya mazuri wanafanya mazuri. Basi elewa ya kwamba faman amila salihan fali nafsihi, atakayetenda matendo yaliokuwa mazuri atakuwa amejitendea mwenyewe, hii ni kwa faida yake yeye mwenyewe. Waman asaa faala nafsihi, na yule ambaye atakayefanya maasi, yule ambaye atakayekwenda kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, aelewe ya kwamba ni madhambi ambayo anayaweka juu yake mwenyewe. Allah hahasiriki kwa kitu chochote. Wa khalaqa fihim fitratan hiya al-islam, Allah subhanahu wa ta'ala akatuumbia maumbile ambayo kila mwanadamu anazalikiwa kwayo, nayo ni maumbile ya Uislamu, kama jinsi alivyosema Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, kila mtoto yoyote anayezaliwa anazaliwa hali ya kuwa akiwa katika mila ya Uislamu, isipokuwa wazazi wake ndio ambao wanakuja kumbadili, wanamtoa katika Uislamu, wanampeleka katika Uyahudi, aidha wanampeleka katika Unaswara, aidha wanampeleka katika Umajusi kwenda kuabudu moto. Wa ila kila mwanadamu anazalikiwa akiwa katika fitratun salima, akiwa katika maumbile yaliyosalimika, maumbile ambayo Allah ndiye anayapenda, dini ambayo Allah anairidhia. Hakuna dini ambayo anairidhia Allah kinyume na dini ya Uislamu. ولكن شياطين اجتالتهم عن ذلك الطريق المستقيم, لكن ما شيطان ومتطوه katika njia iliyonyooka, ما شيطان ومتطوه katika sunna wakatuelekeza katika bid'a, ما شيطان ومتطوه katika mambo ya khairi wakatuelekeza katika mambo ya shari, ما شيطان yametutoa katika mambo ambayo Allah anayapenda wakatupeleka katika mambo ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu nguvu wa Kiislamu, tuzichunge nafsi zetu, tupambane na nafsi zetu, tusighurishwe na sheitani, tusidanganywe na sheitani ikaja kuwa ni sababu ya sisi kuadhibiwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fatafaraka bihim an sabilihi, mashaitani hawa wamekuja kuwadanganya wanadamu, wakawatoa katika njia iliyonyooka, wakawatoa katika njia ya haki. Fadhahaba kathirun minhum ila dhati shamal, wamoja wakaenda upande wa kusoto, wanatoka katika njia ya haki wanakwenda upande usio kwa wa haki. Wa a'radu 'ani at-tariq al-mustaqim, njia iliyonyooka, njia tuliyoachiwa na mtume, kitabu na sunna, vyote hivyo tumeviacha kwa kuwafuata wale mashaitani. Wa hina ma a'radu wa kharaju 'an dhalika at-tariq as-sawiyyi lam yu'ajjil Allahu bi'uqubatihim wa lam yu'akhidhuhum bidhunubihim fawra wuqu'ihim fiha. Ndugu zangu wa Islam, tazama huruma wa Allah subhanahu wa ta'ala. Shaitani kisha tudanganya, tumiacha njia iliyonyooka, tumeingia katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, tumiacha mwenendo wa mtume Muhammad alayhi salatu wa salam, tumeenda kufanya bid'a tofauti, tumefanya uzushi aina tofauti. Lakini hayo yote Allah subhanahu wa ta'ala hajashindwa kutushushia adhabu, Allah hajashindwa kuzichukua nafsi zetu wakati tuko tunafanya maasi, Allah hajashindwa kuchukua nafsi zetu wakati tuko tunafanya maulidi, Allah hajashindwa kuchukua nafsi zetu wakati tuko tunafanya khitma, Allah subhanahu wa ta'ala hajashindwa kuchukua nafsi zetu wakati tuko tunafanya maasi. Allah katuacha, anatupatia muda mrefu, anatuachia hivyo hivyo tuendelee, huenda tukajirejea, huenda tukarejea kwa Allah, huenda tukatubia ili tuweze kuipata pepo ya Allah, na kama hatukutubia basi Allah atatuadhibu hiyo siku ya kiyama. La ya'jilu bi'ajalati ibadihi, Allah haendi kwa haraka kama jinsi wanadamu wanavyokwenda kwa haraka. Wewe mwanadamu ni mtu ambaye huna utulivu, kila kitu unakitaka kwa haraka, lakini Allah anakupa muda. Allah anakupa muda, unafanya maasi unavyotaka, Allah anakuacha, anakuacha. Huenda ukajirejea kwa Allah, huenda ukatubia ukarudi kwa Allah, huenda ukajivua maasi ukawa mtu wa khairi. Allah anakupa muda, huyu ni huruma yake Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun, kitakapokuja kifo cha wanadamu hawato cheleweshwa japo saa moja, wala hawatatangulia wala hawatotangulizwa kabla. Kila mmoja atakufa kwa wakati wake. Kifo kikukukuta uko ndani ya maasi, ni hasara uliyoipata ewe bwanadamu. Na kifo kikukukuta uko ndani ya ibada, uko ndani ya taa, uko ndani ya mambo ya khairi, basi pongezi kwako ewe mwanadamu. Ndugu zangu wa Kiislamu, inna dhunuba bani adam laha shubumun adhimun fi hadhihi al-ard, enyi wanadamu, ifahamike ya kwamba madhambi ya mwanadamu, madhambi ambayo tunayatenda ni mkosi mkubwa sana katika hii ardhi. Madhambi ambayo yanayotendeka ni mkosi mkubwa katika hii ardhi. Waqad rawa al-Bayhaqi fi Shu'ab al-Iman, Imam al-Bayhaqi kwenye kitabu chake Shu'ab al-Iman alitupokelea athar kwamba jamaa mmoja amekuja kwa Abi Huraira mbele yake, kisha akamwambia, wallahi la yadhurru dhalimu illa nafsa, mtu mwenye kufanya maasi hamdhuru mtu yoyote isipokuwa nafsi yake mwenyewe. Wewe mwanadamu unamuona mwenzako anafanya maasi, unasema atajijua, kila mtu na shimo lake. Hapana, usidanganyiki kwa kauli kama hiyo. Huyu jamaa anamwambia Abu Huraira radhiallahu anhu, la yadhurru dhalimu illa nafsa, huyu mwanadamu anayefanya maasi hamdhuru mtu yoyote isipokuwa ni madhara yake mwenyewe, isipokuwa ni madhambi anayojitakia mwenyewe, isipokuwa ni adhabu anazojiletea mwenyewe. Faqala Abu Huraira, sahaba mtukufu Abu Huraira akasema, bala wallah innal hubara latamutu fi juhuriha husalan min dhulmi zalim. Abu Huraira radhiallahu anhu anasema, wallah bali hicho anachokisema sicho, ninamuapa, ninamuapa Allah kwamba hata ndege inapokuwa ndani ya shimo lake inafariki kwa kudhoofika na madhambi ambayo anayoyatenda mwanadamu. Dhambi tunazozitenda ni hasara katika hii ardhi, dhambi tunazozitenda ni mkosi katika hii ardhi. Tazama ugumu wa maisha, usisemi kwamba Allah amefanya nini wala nini. Sisi wenyewe tunajisababishia maisha kuwa magumu, ni dhambi tunazozitenda. Leo watu wanapiga kelele, hali zinabadilika usiku na mchana. Tujichunguze sisi wenyewe yale tunayoyatenda. Lau tukilimcha Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumcha, bila shaka tutaondolewa haya mambo yote. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, ambaye atakayemcha Allah subhanahu wa ta'ala atamfungulia njia na atamruzuku kwa njia asizozifahamu. Tumche Allah, ndugu zangu wa Islam. Matatizo yote ambayo yako yanatusibu leo, Allah tayaondoa. Hakuna kinachoshindikana kwa Allah. Allah analeta mitihani tofauti ili aone wanani watakaorejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hajashindwa kutuchukua tuondoke ndani ya hii ardhi, kama jinsi alivyofanya zama za Nabiyullahi Nuh. Alididimiza watu wote, aliangamiza watu wote isipokuwa wale waliokuwa ndani ya safina la Nabii Nuh alayhi salatu wasalam. Allah hajashindwa kufanya hicho kitu. Tizama Allah alivyofanya kaumu Lut, alichukua ardhi na kuigeuza. Hajashindwa Allah kufanya hicho kitu katika zama zetu hizi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa huruma wake bado anatuacha, anatupatia kamba ndefu, aone mwisho wetu uko upi. Tutarejea kwake Allah, tutatubia kwa maasi tunayotenda, au bado tutaendelea kwa hali kama ile ile ambayo tumo ndanimo? Ndugu zangu wa Kiislamu, turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka itakuwa ni sababu ya sisi kufaulu, itakuwa ni sababu ya kufunguliwa milango ya riziki. Matatizo yanayotusibu yote yatakuwa ni yenye kuondoka. Hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Ashkuru ya Allah subhanahu wa ta'ala, sala na salamu zimwende mbora wa viumbe mtume wetu Muhammad, yeye na watu wa nyumbani kwake na masahaba wake na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya tunaomba Allah tujalie na sisi miongoni mwa watakaofuata kwa wema. Allahumma amin. Ndugu zangu wa Islam, Allah tunamkosea usiku na mchana, ila bado anatupatia msamaha wake, bado anatupatia uhuruma wake, bado anatupatia kamba ndefu. Maudhi tunaoyafanya huku na huku, Allah hajali hicho kitu. Tazama walivyofanya watu wenye kumfanyia maudhi Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Tazama jinsi gani wale Mayahudi na Manaswara vitimbi wanavyowafanyia Waislamu, lakini Allah anawapa kamba ndefu, hajashindwa kufanya kitu chochote. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah subhanahu wa ta'ala, wao walikuwa wakimfanyia shere Allah, wanamfanyia kebehi Allah, wanamfanyia utani Allah, basi Allah naye akawalipiza vile vile, naye anawafanyia shere, anawafanyia kebehi, na huku akiwapatia muda mrefu, akiwaacha katika dhulma zao, akiwaacha wakiendelea katika mambo waliokuwa ndani mwao, wala hajashindwa kuwadidimiza. Mangapi alifanyiwa Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam? Allah hakuwaondoa wale makafiri, hakuwaua wale makafiri, aliwaachilia, aliwapatia kamba ndefu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna kafainaka almustahzi'in, hakika sisi tutakutosheleza na wale wanakufanyia utani, wale wanaokufanyia kebei. Alladhina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar, wale ambao wanamwabudu Allah, wanamjalia Allah kuwa pamoja na Mungu mwingine. Fasawfa ya'lamun, na wanalijua hilo wanalolifanya. Walaqad na'lam annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, tunaelewa kwa hakika ya kwamba kifua chako kinakuwa na dhiki, kinakuwa na matatizo, kinakuwa na wasiwasi kwa yale ambayo wanayosema juu yako. Fasabbih bihamdi rabbik wa kun minas sajidin, msabihi mola wako na uwe pamoja na wenye kumsujudu. Wewe mwanadamu, matatizo yote atakayokukuta, rejea kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Dhambi yote utakayoifanya, rejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anaendelea kumwambia mtume wake, wa'budu rabbik hata ya atia kaliyakin, muabudu mola wako mpaka pale kifo kitakapo kufikia. Ndugu zangu wa Kiislamu, turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hajashindwa kutuadhibu, hajashindwa kutuhukumu, hajashindwa kutushushia adhabu hapa duniani kwa yale ambayo tunakuwa tuko tunayafanya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, ogopeni mitihani yake Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo haitowapata wale fanya maasi peke yao, bali mitihani yake Allah itamgusa kila mwanadamu katika mgongo wa ardhi. Usimuone yule anafanya dhambi ukajipiga kwenye kifua kwamba adhabu ya Allah ikishuka itawagusa watu wa madhambi peke yao, mimi haitonigusa. Akili yako inakudanganya. Allah akishusha adhabu haitobagua yoyote, wa madhambi asiyokuwa na madhambi, mkubwa kwa mdogo, wote itawagusa. Tazama nchi ambazo ni maarufu tunazifahamu, zinapokuja mafuriko kwa ya maji yanapitua wote, wadogo kwa wakubwa tunakwenda, wenye madhambi na wasio kwa madhambi wote nawapitua. Huyo ndio Allah subhanahu wa ta'ala, anafanya analolitaka. Ndugu zangu wa Kiislamu, tukumbushaneni kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu anna Allah shadidul iqab, na muelewe ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kuadhibu. Allah subhanahu wa ta'ala anaadhibu kwa aina tofauti, adhabu zake wala hazipimwi. Ndugu zangu wa Kiislamu, anasema mshairi, ma yadhurru al-bahra amsa zakhira an rama fihi ghulamun bihajar, bahari inapoleta mapofu mengi sana, haidhuriki kwa chochote pindi atakapotupia jiwe kijana yoyote, pindi kijana aidha mtoto mdogo atakapotupa jiwe ndani ya ile bahari. Huu ni mfano wingi wa povu hili. Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka ni tajiri wa matajiri. Wewe unapofanya madhambi hayamdhuru Allah kitu chochote, ukifanya mema Allah hafaidiki kitu chochote kwa mema yako. Ukifanya lizuri ni kwa ajili ya nafsi yako, na ukifanya libaya elewa kwamba ni matatizo ambayo unayajwekea kesho siku ya kiyama. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walau yuakhidhu Allahu an-nasa bima kasabu, law Allah angeliwaadhibu wanadamu kwa ya wanaoyatenda, ma taraka ala dhahriha min dabba, hangiliacha mtu yoyote, hangiacha kwenye mgongo wa ardhi kiumbe cha aina yoyote. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anakupeni muda mpaka kiyama kitakapofika. Allah anakuacheni mpaka kitakapofika kiyama. Fa idha jaa ajaluhum fa inna Allah kana bi ibadihi basira, kitakapofika kifo cha kila mwanadamu aelewe ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawaona waja wake, anaona ambayo waja wake wanayotenda. Walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bidhulmihim ma taraka 'alayha min dabba, law Allah angiliwaadhibu wanadamu kwa dhambi wanazozitenda hapa ngilibaki yote katika mgongo wa ardhi. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, lakini Allah anakuchelewesheni mpaka siku ya kiyama. Fa idha jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'a, kitakapokuja kifo chao, itakapokuja wakati wa kila mmoja kuondoka, hawatocheleweshwa japo hata saa moja. Wala yastaqdimun, wala hawatofariki kabla ya wakati wao ambao Allah aliwapangia. Ndugu zangu wa Kiislamu, turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamuomba Allah atujalie tu miongoni mwa watu wenye kutenda yaliyokuwa mazuri. Tunamuomba Allah atujalie miongoni mwa watu wenye kumtii. Tunamuomba Allah atujalie tu miongoni mwa watu ambao wanafuata sheria yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamuomba Allah atujalie tuwe na moyo wa kukumbushana sisi wenyewe kwa wenyewe mazuri na kukatazana mabaya. Tunamuomba Allah asituharamishie utetezi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'izza الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا ووفق أئمتنا وولاة أمرنا واجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة غنية وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا والوالدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. عباد الله تموقف الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة.